سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سما. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ความเจริญสุขจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ทรง ให้มีความตายและให้มีความเป็นเพื่อจะทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงให้อภัยเสม อ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง7เป็นชั้นๆเจ้าจะไม่เห็นแต่อย่างใดในความไม่ได้สัดส่วนในการสร้างของพระผู้ทรงกรุณาปราณีดังนั้นเจ้าจงหันกลับมามองดูสิเจ้าเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไหมแล้วจงหันกลับมามองอีกเป็นครั้งที่สองสายตานั้นก็จะกลับมายังเจ้าด้วยการยอมจำนนในสภาพที่ละเหี่ย วะลักอดซัยยันนัสสะมาอัดดุนยาบิมะซาบีฮะวะจะอัลนาฮารุจูมันลิชชะยาตีนวะอะอ์ตะดนาละฮุมอะซาบัสซะอีร และโดยแน่นอนเราได้ประดับท้องฟ้าของโลกนี้ด้วยดวงดาวเป็นแสงประทีปและเราได้ทำให้มันเป็นอาวุธไล่ชัยฏอนและเราได้เตรียมการลงโทษด้วยไฟอันร้อนแรงสำหรับพวกมันและสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขานั้นคือการลงโทษแห่งนรกยะฮันนัมและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور เมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนรกพวกเขาจะได้ยินเสียงของมันครวญครางขณะที่มันกำลังเดือดพล่าน ตะกาดุตะมัยยะซุมินัลกอยซคุลลามาอุลกียฟีฮาฟาวจุนซะอะละฮุมคะซะนะตุฮาسألهم خزنتها ألم يأتكم نذير มันแทบจะระเบิดออกไปเพราะความเครียดแค้นทุกครั้งที่พวกหนึ่งถูกโยนลงไปในมันยามเฝ้านรกจะถามพวกเขาว่ามิได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเจ้าดอกหรือ กาลูบะลากอดจาอนานะซีรุนฟะกัซซะบนาวะกุลนามานัซซะลัลลอฮุมินชัยฟะกัซซะบนาวะกุลนามานัซซะลัลลอฮุมินชัยอินอันตุมอิลลาฟีฎอลาลินกะบีร พวกเขากล่าวว่ามีผู้ตักเตือนมายังพวกเราแต่พวกเราได้ปฏิเสธและเรากล่าวอีกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมาก วะกาลูลาคุนนานัสมะอูนะอ์กิลมาคุนนาฟีอัศฮาบิสซะอีด และพวกเขากล่าวอีกว่าหากพวกเราฟังแต่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญพวกเราก็จะไม่ได้มาอยู่เป็นชาวนรกอย่างนี้ดอก ฟะอ์ตะรฟูบิดันบิฮิมฟะซุฮกันลิอัศฮาบิสซะอีร พวกเขายอมสารภาพในความผิดของพวกเขาแต่มันห่างไกลไปเสียแล้วสำหรับชาวนรก อินนัลลดีนยัคชูนร็อบบะฮุมบิลฆอยบละฮุมมัฆฟิเราะตุวะอัจรุนกะบีร แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงต่อพระเจ้าของพวกเขาโดยทางลับ สำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวง วะอัสรุกอลุกุมเอาอิจฮะรูบิฮ์อินนะฮูอะลีมุบิดาติสซุดูร และพวกเจ้าจงปิดบังคำพูดของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตามแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอก อะลายะอ์ลัมมันคอละกะวะฮุวัลลตีฟุลคอบีร พระผู้ทรงสร้างจะไม่ทรงรอบรู้ดอกหรือพระองค์คือผู้รอบรู้อย่างถี่ถ้วนผู้ทรงตระหนักยิ่ง ฮุวัลลซีจะอะละละกุมุลอัรฎะซะลูลันฟัมชูฟีมะนาคิบิฮาวะกุลูมิรริซกิฮิวะอิลัยฮินนุชูร พระองค์คือผู้ทรงทำแผ่นดินนี้ให้ราบเรียบสำหรับพวกเจ้าดังนั้นจงสัญจรไปตามขอบเขตของมันและจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพของพระองค์แต่ยังพระองค์เท่านั้นคือการฟื้นคืนชีพ อะมินตุมมันฟิสซะมาอิอันยัคซิฟบิกุมุลอัรฎะฟะอิซาฮิยะตะมูร พวกเจ้าจะปลอดภัยแล้วหรือจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่ณฟากฟ้าจะให้แผ่นดินสู่พวกเจ้าแล้วขณะนั้นมันจะหวั่นไหว อัมอะมินตุมมันฟิสซะมาอิอันยุบซิลอะลัยกุมฮาซิบาฟะซะตะอัลลมูนกัยฟะนะดีร หรือว่าพวกเจ้าจะปลอดภัยจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่ณฟากฟ้าจะทรงส่งลมหอบก้อนกรวดให้กระหน่ำมายังพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะได้รู้ว่าการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใด วะละกอดกัซซะบัลลดีนมินกับลิฮิมฟะกัยฟะกานะนะกีร และโดยแน่นอนบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไร อาวะลัมยะรูอิลัตตอยรฟาวกะฮุมซาฟฟาตุวะยักบิดมายุมสิกุฮุนนะอิลลัรเราะห์มานอินนะฮูบิคุลลิชัยอ์นบะซีร พวกเขาไม่ได้มองไปดูนกที่บินอยู่เบื้องบนพวกเขาดอกหรือมันกางปีกและหุบปีกของมันไม่มีผู้ใดจะไปจับดึงมันไว้ได้นอกจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง อัมมันฮาซัลลดีฮุวะจุนดุลละกุมยันซุรุกุมมินดูนิรเราะห์มานอินิลกาฟิรูนอิลลาฟีกุรูร หรือผู้ใดเล่าซึ่งเขาเป็นพลพรรคของพวกเจ้าที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากอยู่ในการหลอกลวงเท่านั้น อัมมันฮาซัลลซียัรซุกุกุมอินอัมซะกะริซกะฮ์บัลลัจูฟีอุตูวะนุฟูร หรือผู้ใดเล่าซึ่งเขาจะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าหากพระองค์ทรงระงับปัจจัยยังชีพของพระองค์ไว้แต่ว่าพวกเจ้าดื้อรั้นอยู่ในความหยิ่งยโสและห่างไกลจากความจริง อะฟะมันยัมชีมุกิบบันอะลาวะจฮิฮิอะฮดาอัมมันยัมชีซะวิยาأهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ผู้ที่เดินคว่ำขมำบนใบหน้าของเขาจะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่าหรือว่าผู้ที่เดินตัวตรงบนแนวทางที่เที่ยงตรง กุลฮุวัลลดีอัญชะอะกุมวะจะอะละละกุมุสซัมอะวัลอะบศอรวัลอะฟอิดะฮ์قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพระองค์คือผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าและทรงทำให้พวกเจ้ามีหูมีตาและมีหัวใจส่วนน้อยเหลือเกิน ที่พวกเจ้าจะขอบคุณ กุลฮุวัลลซีดะรอกุมฟิลอัรฎิวะอิลัยฮิตุห์ชะรูน จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพระองค์เป็นผู้ทรงแพร่เผ่าพันธุ์ของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหาพระองค์ วะยะกูลูนมะตาฮาซัลวะอ์ดอินกุนตุมศอดิกีน และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง กุลอินนะมัลอิลมุอินดัลลอฮ์وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ความจริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันแจ่มแจ้งเท่านั้น แต่ลัมมารออูฮุซุลฟะตันซีอะตูจูฮุลลซีนกะฟะรูวะกีลฮาซัลลซีกุนตุมบิฮิตัดดะอูน ต่อเมื่อพวกเขาเห็นมันการลงโทษใกล้เข้ามาแล้วใบหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จะหม่นหมองและจะมีเสียงกล่าวว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าร้องขอในโลกดุนยา อุลอะรออัยตุมอินอะห์ละกันยัลลอฮุวะมันมะอียะอูเราะฮิมะนาฟะมันยูจีรุลกาฟิรีนมินอะซาบินอะลีม จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านจงบอกฉันสิว่าหากอัลลอฮ์จะทรงทำลายฉันและผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันหรือจะทรงเมตตาแก่พวกเราดังนั้นผู้ใดเล่าจะช่วยพวกปฏิเสธศรัทธาให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด กุลฮุวัลเราะห์มานุอามันนาบิฮิวะอะลัยฮิตะวัคคัลนาفَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณาปราณีเราศรัทธาต่อพระองค์และเราขอมอบหมายแด่พระองค์แล้วจะได้รู้ว่าใครผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้ง กุลอะรออัยตุมอินอัศบะฮะมาอุกุมฆอรอفَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านจงบอกฉันสิว่าหากแหล่งน้ำของพวกท่านเหือดแห้งลงดังนั้นผู้ใดเล่าจะนำน้ำที่ท่วมท้นมาให้พวกท่าน